Book 2 42 42 42 زيارة المدينة Városnézés Városnézés هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Nyitva van a piac vasárnaponként? Nyitva van a piac vasárnaponként. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Nyitva van hétfőnként a kiállítás? Nyitva van hétfőnként a kiállítás. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Nyitva van keddenként a kiállítás? Nyitva van keddenként a kiállítás? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Nyitva van az állatkert szerdánként? Nyitva van az állatkert szerdánként? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Nyitva van a múzeum csütörtökönként? Nyitva van a múzeum csütörtökönként? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Nyitva van a galéria péntekenként? Nyitva van a galéria péntekenként? هل يسمح بالتصوير؟ Szabad fényképezni? Szabad fényképezni? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Kell belépőt fizetni? Kell belépőt fizetni? كم يكلف رسم الدخول؟ Mennyibe kerül a belépő? Mennyibe kerül a belépő? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Csoportok számára van kedvezmény? Csoportok számára van kedvezmény? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Gyermekek számára van kedvezmény? Gyermekek részére van kedvezmény? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Egyetemisták részére van kedvezmény. Egyetemisták részére van kedvezmény. ما هذا المبنى؟ Mi ez az épület? Mi ez az épület? كم عمر هذا المبنى؟ Milyen idős ez az épület? Milyen idős ez az épület? من بنى هذا المبنى؟ Ki építette ezt az épületet? Ki építette ezt az épületet? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Érdekel az építészet. Érdekel az építészet. أنا مهتم بالفن. Érdekel a művészet. Érdekel a művészet. أنا مهتم بالرسم. Érdekel a festészet. Érdekel a festészet.